بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون تاريخ 30 موز شعبان مواكب 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia المرتبة الثالثة الإحسان نليو بإذن الله تعالى تزيسوما دليلي عليزو زيوروديشا الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه دليلي كتك قرآن juu ya martaba ya al-ihsan. Qala wa ad-dalil qawluhu ta'ala inna allaha ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تتأليز هذه الآية بإذن الله تعالى كتك شرح. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hii ni dalili ya martaba ya juu katika maratib za ihsan. Ihsan ina martaba mbili, antaabudu Allaha kaannaka tarahu, hii ni martaba ya juu kabisa. Na martaba ya pili, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, umwabudu Allah kwa muraqaba, ukiwa hisi kuwa Allah akuona. Kwa hivyo dalili ya martaba ya juu kabisa, inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na wale wanaomcha na kumwogopa. Walladhina hum muhsinun, na wale ambao ni wema. Dallat al-ayatu anna Allaha ma'al muhsinin, hii aya ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wema, wale wanaofanya wema yuko pamoja na wao. Wa humu alladhina abadu Allaha ka'annahum yarawnahu, na hawa ni wale ambao wamemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona. Fa inna Allaha ma'ahum ma'iyatan khassa, hawa Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wao. Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na kila kiumbe, bimaana amuona, ajua anayoyafanya, amsikia, lakini hawa Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wao kuwa pamoja khasa. Ni kupi huko? Ma'iyatan nusrati wa ta'yidi wa tawfiq. Yuko pamoja na wao kuwa awanusuru na kuwapa nguvu na kuwafikisha katika mambo yao hawa wema. Na ma'iyya iko katika vigawanyo viwili. Ma'iyatun 'amma wa ma'iyatun khassa. Allah kuwa pamoja na mja wake kumegawanyika vigawanyo viwili. Kuna kule ambako yuko pamoja na waja wake kuliko enea. Bimaana hakuna yote katika viumbe anayetoka na nchini ya hili. Na kuna kule kuwepo Allah na mja wake khasa. Ndiyo kuna kushuhudiwa hapa. Amma ni ipi? Kama katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Yuko pamoja na nyinyi pale mtakapokuwa. Wallahu bima ta'amaluna alim. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi. Kwa hiyo hapa katika hii aya ni kuwa Allah yuko na waja wake wote, bimaana awaona wanachokifanya, ayajua wanayofanya. Kwa hapa aingia mu'min, aingia kafir, aingia kila mmoja. Na kuna ma'iyatun khasa. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala hawapi isipokuwa waja wake khasa anawapenda. Kama katika hii aya, inna Allaha ma'a alladhina taqaw. Hakika ya Allah, hakika Allah yu pamoja na wenye kumcha. Walladhina hum muhsinun, na wale ambao ni wenye kufanya wema. Ma'iyya hii ni kwa kuwa nusuru, kuwa hifadhi, kuwapa tawfiq katika mambo yao wa hakadha. Hapa akataja aya kadhalika zinazozungumzia martaba ya pili katika maratib za ihsan. Qala wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, tegemea kwa mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye nguvu tena mwenye kurehemu subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaraka hina taqum, umtegemea huyu ambaye akuona unaposimama kwa ajili ya kufanya nini, ibada zako unazifanya. Allah akuona. Wataqallubaka fi sajidin, na mageuko yako kiwa pamoja na wale wenye kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yakuona wakati wafanya ibada yako ya swala, wakati wafanya ibada ya aina yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala kwambia yakuona. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, hadha dalilu almartabati thaniya, hii ni dalili ya martaba ya pili. قال هذا دليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك. هذه آية سورة الشعراء لدليل يقول يمطوم صلى الله عليه وسلم فإنه يراك كن حقيقيه أكونا سبحانه وتعالى. كيف هابا نكوى إكيوى هوزي كوى كتك درجة يجيو ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona, basi jua kuwa Allah yakuona unapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hilo lipite katika moyo wako. Qawluhu wa tawakkal ay fawwid umuraka, muegemezee mambo yako. Wa qawluhu 'ala al-'aziz ar-rahim wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiye mtukufu mwenye kurehemu subhanahu wa ta'ala. Na ibada ya tawakkul ni ibada muhimu sana kwa Muislamu, ili kuvunja silaha ya sheitani ambao huitumia dhidi ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatia dhiki juu ya mambo yatakayokuja katika mustakbali. Ham waweza kumwona mtu amekaa chini afikiria sana, je, itakuwaje, mambo yangu yataniharibikia, pengine labda nitapatikana na hivi, labda ikawa ana dhiki kwa mambo ambayo bado hayajafika. Hili ni jambo ambalo shetani hutumia, au ni silaha anayotumia kuwatia waja wa Allah dhiki. Kuivunja silaha hii, tumia ibada nini? At-tawakkul, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana dhiki yoyote inapokujia kuwa labda itakuwa hivi, tawakkal ala Allah, mwegemezee mambo yako yote Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kufanya sabab, wewe fanya asbab, lakini usitegemee zile asbab, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu hina taqum, ay taqumu lil'ibadati was-salah, wakati unaposimama kwa ajili ya ibada na sala, Allah akuona. Wa qawluhu wa taqallubaka fis-sajidin, ay yaraka wa anta raki'un wa anta sajidun, Allah akuona magiuko yako unaporukuu unaposujudu. يراك في جميع أحوال العبادة قائما وراكعا وساجدا فهو يراك سبحانه وتعالى. الله أكونك كحال ذاك زوت زي بادة وكي سجود وكونا وكي ركو وكونا وهكذا. وقوله إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالك، أيسكي من نياكم unapozungumza subhanahu wa ta'ala, akusikia kila unalolizungumza. Bali subhanahu wa ta'ala ajua kilichofichikamana mpaka ndani ya moyo wa mwanadamu. Wa ya'lamu subhanahu wa ta'ala ma tuwaswisu bihi nafsu al-insan, ile waswasa ndani ya moyo mtu azungumza na nafsi yake, pia Allah yajua subhanahu wa ta'ala. العليم بأقوالك سبحانه وتعالى، مجوزي ويالي ونو يتمكن كويتين سبحانه وتعالى. نو كيامين مجنها يا الله سبحانه وتعالى يكبو تليفم كوب وسانا نكو كويلكيزا كتك كويلكيا كي كويلكو الله سبحانه وتعالى. أنغريا أهل البدع من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة نوينجنيو walipokanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio sababu iliyopelekea mpaka wengine wakawa wapinga hizi sifat, wakaelekea kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, wakapinga sifa ya as-Sami' al-Alim, haitakidi kuwa Allah amsikia yeye anayoyafanya na mjuzi wa yale anayoyafanya. Kwa hivyo lazima atatafuta mahali kwa yule anayemsikia na kumuona na kuyajua anayoyafanya. Ni wangapi katika watu wakazama katika kuwaabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na si ajabu katika sababu zilizowapelekea wale watu wanaoabudu makaburi na kuabudu maiti, ni kwa sababu ya huku kwenye al-asmaa wa sifat wamefeli. Wallahi hawezi mtu kumuomba maiti wakati yasoma kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye innahu huwa as-sami'u al-'alim. Tizama dua za mitume wa Allah, hunalika da'a Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u ad-du'a. Ikiwa wajua kuwa Allah yusikia maombi yako, kwa nini umuelekea si kuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini waamini kweli katika moyo wako kuwa Allah sami'u ad-du'a? خلاص elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waamini kuwa Allah yuko karibu na waja wake wanaomuomba kwa kuwanusuru na kuwahifadhi na kuwapa tawfik. Kwa nini uelekee kwa si kwa Allah wakati wa somo, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Na mfano wa sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akizitakidi wallahi ibada zake zote atazielekeza kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Qala wa qawluhu وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Na huwi katika jambo lolote, wala husomi sehemu yoyote katika Qur'an, wala hamtendi kitendo chochote isipokuwa sisi huwa ni mashahidi juu yenu mnaposhughulika nayo. Mambo mnapoyafanya sisi ni mashahidi, tuwaona yale mnayoyafanya. Hadha dalil almartabati thaniya, hii ni dalili ya martaba ya pili. Kadhalika wama takunu fi sha'nin, na hui katika jambo lolote. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مزومزو هيا ايدك زي ومتوم صلى الله عليه وسلم في اي شأن من امورك كتك جنبو لولوتي ديلي ونالكو ونالو من امور العبادة او من غيرها كتك مامبو يا عبادة او مامبو من جنة يوتي جميع افعالك وتحركاتك ما تكون في شأن من الشؤون حركات زك زوتي mambo yote unayofanya, jambo lolote unalofanya, Allah subhanahu wa ta'ala alishuhudia. Wa qawlu wama tatlu minhu min Qur'an ay min Allah li'anna al-Qur'an min 'indi Allah 'azza wa jalla. Wama tatlu minhu kadhalika, husomi sehemu yoyote katika Qur'an ambayo imeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa imma dhamir minhu yarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwake, yani sema au adh-dhamir raji'un ila ash-sha'n, au dhamir hapa yarudi katika ile mwanzo aliposema jambo lolote lile unalolifanya. أي ومن الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن نكتك الإمام أم بيوه هو ويفان يعني كتك كيسوما قرآن في الله أيجوا. وقوله ولا تعملون هذا لجميع الأمة للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره, إنك أمة وات يتمنى ويفان نطوم وسلمنا أمة وات. وقوله من عمل أي عمل من الأعمال خير أو شر, عمل يؤتئن يا خير أو يشار. وقوله إلا كنا عليكم شهودا أي نراكم ونبصركم ونشاهدكم توونا توشود لي لمن يفعل. هذا دليل لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك, إن دليل يا من نهار. وقوله إذ تفيضون فيه, منبو شغوليكا كلفانيا جنبو هيلو أي تباشرونه وتعملونه منبو لتين اللجام الله شغولي. فهذا يعطي دليلا على المرتبة الثانية من مراتب الإحسان, وأنه جل وعلا شهيد على كل عامل بعمله يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه. هي يتوبى دليلي يا مرتبه يا بيلي يا احسان كو الله سبحانه وتعالى ني من يكشوديليا كلا من يكفاني عمالي الله سبحانه وتعالى اموانا ولا هكون كنتوفيش كماننا الله سبحانه وتعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jambo lolote mbinguni wala ardhini linalofichikamana naye, Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Hakuna tofauti baina ya Allah kwa Allah subhanahu, baina ya siri na ile unayofanya dhahiri katika amali. Allah yote haya ayaona, hakuna tofauti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baina kilichofichika na kile kilichokuwa wazi. Vyote kwake ni wazi kabisa. Bali subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa, ajua siri na ajua kilichofichika mana zaidi ya siri. Na ni hadithu nafsi, kile mtu anachozungumzia nafsi yake pia kijua. Hakuna tofauti baina wewe kuzungumza na kile unachozungumzia nafsi yako, yote yajua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-ihsanu baina al-'abdi wal-khalq, na kuna ihsan baina ya mja na viumbe wenzake. Fa ma'nahu badlu al-ma'ruf lahu, kuwatendea wema viumbe wenzako, hii ni ihsan pia. Wa kaffi al-adha anhum, kuzuia udhia usiwafikie ndugu zako. Bi an tut'im al-ja'i' wa taksu al-'ari wa tu'ina bi jahika al-muhtaj, umlishe yule aliye na njaa na kumvisha aliyekosa nguo, na kuwasaidia watu kwa jaha Allah aliyokupa au cheo Allah alichokupa katika yale wanaoyahitaji. Watashfa'u liman ihtaja ash-shafa'a, na waweza kumwombea shafa'a yule ambaye wewe akuhitaji umwombee shafa'a. Kwa mfano, amekuja kwako akakwambia, wewe wamjua mtu fulani, zungumza naye kwa ajili ya jambo langu fulani, na wewe yule mtu akuheshimu, nenda kamzungumzie. Ishfa'u tu'jaru, fanya shafa'a upate ajri mbele ya Allah. Tabdhulu al-ma'ruf, fanye wema. Jami'u wujuhi al-ma'ruf, na hapa ingia wema wa aina yote, ingia ndani. Tukrimu al-dhaif, kumkirimu mgeni. Tukrimu al-jar, na jirani yako pia umkirimu. La yasduru minka illa khairun lijarika, hapati jirani yako kutoka kwako isipokuwa khairi. Watakufu adhaka anhu aidan, na ujizuie na udhia usimuudhi jirani yako. Hata akiwa si muislamu, haifai kumuudhi jirani, usimuudhi jirani yako. Jirani ana haki, akiwa si muislamu ana haki ya ujirani, na ikiwa ni muislamu ana haki ya kuwa ni ndugu yako muislamu na juu yake ni jirani yako. Na akiwa ni jamaa yako, sasa familia yako, ana haki tatu. Ikiwa ni jirani yako, ana haki ya ujirani, kadhalika ana haki kwa ndugu yako muislamu, na ana haki ya ujamaa uliokuwa baina yenu. Fala yasduru anka adhan lahu wala lighairi, usimudhi la jirani yako wala mtu yote mwingine, usimudhi. Min an-nasi man la yasduru minhu illa adha, wako katika watu ambao hupati kwao isipokuwa udhia. Wako watu wakija, a'udhu billah, yuaje wao, bismillah, leo tungoje lipi, yuaje wao. Akipiga simu kwako, ingalieni simu, kisha ushaona simu ajibu ya bismillah, sina amu bismillah, yani angoja ataambiwa neno gani limuudhi. Kuna watu wakiona ni udhia tuye mwanzo mpaka mwisho. Mwajua kila mtu kwa wanawake ambao hakuna yeye isipokuwa ni udhi, akizungumza neno moja la pili, basi suu dhanni na nini na kila aina ya balaa. Kuna watu hata wewe kuzungumza pia matatizo, ukizungumza neno ashalifasiri kuwa huyu ankusudia hivi ankusudia vile, mpaka ukija ukiletea tafsiri, Ibn Kathir wewe. Lakini ungelikuwa wafanya katika khairi, basi kwa nini amfanya vile yule? Kwa sababu hivi, kwa sababu wala kwenye akili ya yule mtu labda hakuna mambo kama. Kwa wako watu kazi yao ni udhia tu wao, na ikiwa hakuudhi mtu hana raha, mpaka muudhi mtu basi ndio raha yake. Wa minan nasi man yasduru minhu adhan wa khair, na wapo katika watu ambao utapata kwa wao udhia na khairi, wana yote mawili. Wa minan nasi man la yasduru minhu illa khair fahadha fi a'la at-tabaqat, na wako katika watu ambao hupati kwa wao isipokuwa khairi, huyu ndio yuko katika tabaka la juu kabisa, juu kabisa. Badhlu alkhair lin-nas wa kaffu al-adha anhum huwa al-ihsan lin-nas, kuwafanyia watu khairi na kujizuia usiwaudhi watu ni katika kuwafanyia ihsani watu. Wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Subhanallah, angalia sifa hii. Wa ahsinu, fanyeni wema, tendeni wema kwa watu. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin, hakika Allah awapenda wale wanaofanya wema. Sasa yatosheleza hii aya kukusukuma wewe kufanya wema, kuwa waingia katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala awapenda. Hatta al-bahaim, mpaka wanyama, wacha watu, wanyama. Yajibu an tuhsina ilaiha, ni wajib, si khiari, kuwafanyia wema. Leo subhanallah, vile watu wengi wamekuwa waovu, mpaka mtu akifanya wema la wajambo la kituko yanaonekana. Yule alkamerat alkhafia ziwekwa pale, kamera pengine hivi, akapita mtu akamsaidia maskini, basi yeye hajui kama mtu na kamera akamsaidia maskini, akaenda zake, yaje akatwa ile kwa kwenye clip. Ngalieni bado kuna watu wema. Hili lazima uwe mwema, ni jambo la kawaida tu, muislamu atakana awe mwema. Lakini leo imeonekana hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika watu wamekuwa hawana ule utu ule kufanya wema. Wengi katika watu wamekuwa, na we muangalie yule mtu anaishi hivyo, ana dhiki kweli, daima nkasirika tu, akiona kheri hana raha. Kunani baba aishi na dhiki kabisa? Na hakuna watu wanaoishi na raha ya nafsi kama wale wanaosaidia na kufanya kheri. Hakuna watu wanaishi na raha kama. Na wewe jiangalie, jichunguze, wakati unaposaidia ule utulivu wa moyo unaopata, na saada na tumainani alqalb unaopata. Lakini wangapi katika watu huko hivyo? Yaani mtu anaweza kufanya wema akaonekana, yule pengine akaonekana ni mjinga yule, lakini mzima yule jamaa, akili yake iko sawa. Iko sawa. Kwa nini? Umeona vile alivyofanya? Wako watu Allah amewafungulia kwa mfano katika dunia, ukaja ukasikia ghafla yule bwana ametoa nusu ya mali yake kwa ajili ya kusaidia jambo kadhaa, pengine mayatima ama nini. Jamaa sema unashapata maradhi, yajua iwenda. Yule yajua iwenda. Yaani lazima tutatia dosari katika ule wema unaofanywa na watu kufanya wema. Hatta albahaim yajibu an tuhsina ilaiha. Hata wanyama ni wajibu wafanyie wema. Bi an tuhayyi'a laha ma yahtaju ilayhi. Ama tahtaju ilayhi. Bi an tuhayyi'a laha ma tahtaju ilayhi. Waandalie wale wanyama kile wanachokihitajia, kama ni maji, kama ni chakula. Watamna'u al-adha anhum, uzuie udhia usiwapate. Watarfuqu biha, uwe na upole na wanyama. Kuna watu wakiona mnyama bwana akasirika. Galia huyo paka akipita tu kwake nyuma, pigile mbali teke. Nini sasa mambo? Watu bwana taratibu sheikh. Hadha min al-ihsan ila al-bahaim, kifanya hayo yote kiyafanya katika kuwafanyia wema wanyama. Wewe ukiingia nyumbani wataka kila mtu kukimbie, mpaka paka pia asibaki mbele yako, mtu aina gani? Ala hatta al-mustahiqu lil-qatl la tu'adhibhu bal taqtuluhu qitlatan hasana muriha. Subhanallah. Uislamu mpaka yule anayestahiki kuuawa, ima ni katika wanyama ama katika watu, pia umekuelekeza wewe kufanya wema katika kufanya nini? kuiua ile nafsi ambayo Allah amehalalisha wewe kuiua. Uiue kwa njia iliyo bora. Na ndio maana Uislamu ukatuelekeza mpaka namna ya kumchinja ule mnyama unayemla. Ikatuelekeza katika maelekezo ya wazi kabisa. Ma a'zama hadha ad-din. Wallahi dini hii tukufu sana. Haikuacha kitu. Kisha waje khawarij bwana waharibu sura ya Uislamu, waifanye kama Uislamu dini ya makatili, watu wa uaji, si watu wa nini? Ya akhi, si Uislamu. Uislamu ni dini ambayo imempa muongozo Muislamu katika kila jambo. Angalia khawarij hutumia hii dalili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowaambia Makuraish, jitukum bidhabh, nimewajilia nyinyi na kuchinja. Simuona chinja maana yake si hivyo. Wewe ukisikia hadithi kwa sababu maana yake tukuja kuchinja. Kwa sababu washirikina walikuwa wakifanya at-tamthil, bimaana wakimuua mtu katika vita wamkata mkono, wamkata pua, wamtoa macho, wamkata masikio. Lakini Mtume Muhammad sallam ametumunizwa ni rahmatan lil alamin, kwa hata ikiwa imefikia hali sasa ni kupigana na maadui zake, lakini ikishafika kuwa amekufa basi pale pale kuisha. Kwa hivyo amekatwa kichwa kwa mfano, Waislamu wamchukui wakamkata vidole, sio wakamkata mguu, mafahamu na vipi. Sasa hii hadithi yaelekeza kwenye rahma ama yaelekeza kwenye uwa watu? Ukiangalia utaona kuwa khawariji wameifasiri sivyo kabisa, maana ndio kusudia Mtume sana. Kwa mpaka kile kinachostahili kuuawa basi kiuawe katika njia iliyo bora kabisa. Kichinja huchinji kwenye mguu bwana, ama mbuzi wamshika wamkata panga la kiuno, kwa mkata mara mbili, ufanye hivyo si uzuri huo katika. Lakini angalia Uislamu mpaka kile unachokichinja imekuelekeza dini ya Uislamu. Man wajaba alayhi alqisas, kwa mfano mtu imewajibika alipizwe kisasi ameua. Wa man wajaba alayhi alhadd, ama asimamishiwe haddi ambayo ni ya kuuawa, ikiwa ile haddi ni ya kuuawa. Fa innahu yanfudhu fihi birifqin la tamthila wala ta'dhib wala sabr. Yule Muislamu anayefanya kazi hii kiongozi, basi atapitisha ili jambo kwa upole. Si mtu yuowawa kisha akatwa katwa viungo vyake, aadhibiwa mwanzo kabla hajauawa, la. Qala sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in, fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhibha. Hakika Allah amefaradhisha ihsani katika kila jambo. Munapouwa basi uweni kwa uzuri. Napochinja basi chinjeni kwa uzuri. Fil qisasi au ghairi dhalika mimma yalzamu alhadd, katika qisas au chochote ambacho kuna hadhi ya kuwa mtu auawe. Fa idha dhabhtum ay dhabhtum alhayawanat almaakula, munapochinja wanyama wanauliwa. Fa ahsinu adh-dhabha, basi fanyeni uzuri katika kuchinja. Waliyuhidda ahadukum shafratahu waliyurih dhabihatahu, anoe mmoja wenu chombo chake anachokitumia kumchinjia yule mnyama, na ampumzishe mnyama wake yule anemchinja. Kivipi? Mpe maji mwanzo, usimchinje mbele ya wenzake, wamuona wenzake yuwachinjwa kisha yule mwenzake ndio yuwafuata. Ajua wazi mimi naenda, usifikirie ajui. Kuna watu wajua fikiria hivyo. Kuna mtu afikiria akichinja mbuzi yule mwenzake aona si mnyama tu, kichaa tu, ana akili gani? Ajua kabisa mimi naenda kuchinjwa. Ajua. Basi kuwa mpole. Kuwa mpole na umshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala amemdhalilisha huyu mnyama kwa wadhallalnaha lahum. Faminha rakubuhum wa minha ma yakul. Yaani katika kupanda Allah amekudhalilishia, na katika kula pia Allah amekudhalilisha. Wewe waonaje? Ingilikuangamia na akili wallahi mwanamume gani anaweza kumchinja ngamia, ana akili. Yaani ukija kutizama hivi, wewe kijitu unguja kufanya nini hapa? Takunchinja mimi wewe? Takupiga teke hapa paka ujue hiki nini? Ngamia angelikuwa kwambia hivyo wewe ungekuaje? Basi hapa ujue ataka tufanye plani hapa. Yule akifungua mdomo hivi aweza kushika hicho kichwa chako kidogo hicho. Tia kichwa chako kwenye meno yake akakuuma. Mbaze msamehe basi wewe. Same sikuchinji tena basi akuache. Ungelikuaje? Mbuzi angelikuwa na akili akusikia kuwa kesho sasa ni Eid, hawa jamaa ndo siku yao hao. Afungue kamba ya usiku ule wote hawaonekani. Tungeishi vipi sisi? So, ushawahi kufikiria hivyo? Allah amekudhalilishia huyu mnyama, sio basi wewe umfanyie uovu. Yeye pia ana roho yule. Wallahi kama vile mimi na wewe tuna roho, pia yule mbuzi na ng'ombe na ngamia wana roho. Usione haumii akichinjwa, ile roho yake inapotoka ule uchungu usikia. Kokuwa mpole, kuwa mpole. Yule sahaba alikuja akamwambia ya Rasulullah, inni la adhbahu adhbiha wa arhamaha, mimi namchinja kichinjo changu ile mbuzi kama ni namuonea huruma yule mbuzi namchinja. Wajua huku kwetu uswahilini tunasemaje? Ukimuonea huruma haifai kula nyama. Hii dini mmeitoa wapi dini hiyo? Haifai kula nyama ukimuonea mnyama huruma. Kwa hivyo wewe chinja tu. Maneno ya kipuzi tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia usahaba, washah idha rahimtaha rahimakallah. Na huyo mbuzi unayemchinja ukimuonea huruma na Allah atakurehemu. Wakati wa mchinja umuonea huruma na wewe Allah atakurehemu. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala aamiliana na wewe namna unavyoamiliana na waja wake. Fatuhsinu hatta lilbahaim, fanya wema hata kwa mnyama. Waqad ghafara Allah lilbaghi min bani Israil, na Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mwanamke kahaba katika bani Israil. Bisababi annaha saqat kalban ra'athu yalhathu min al'atash, kwa sababu ya kumnywesha maji mbwa. Amemwona mbwa ahema kwa kiu alichokuwa nacho. Fasaqathu, yule mama akashuka kwenye kisima akachukua maji kwa kiatu chake akampa yule mbwa. Fashakara Allahu laha faghafara Allahu laha dhanbaha, Allah akamshukuru kwa kitendo chake hiki akamsamehe madhambi. Sasa ikiwa mbwa wewe wasamehewa madhambi na mnyama ni yule, kif mbuzi, ng'ombe, ngamia, kuku, bata na wengine katika wanyama ambao hawa wana manufaa kwa watu, ukiwaonea huruma itakuwaje? Hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea. Wa huwa dhanbun adhim, ukiangalia dhambi yake huyu mama ilikuwa ni kubwa. Wa huwa albigha ay zina, ana uchafu wa zina. Faghafara Allah laha bisababi dhalika, kwa ule wema aliofanya mdogo yoona Allah subhanahu wa ta'ala kamsamehe. لأنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان صاب من فنيويمه ومنيام لينكيو. فكيف بغير الكلب؟ شيخ الفوزان أولئذ إكيوا مبوا أمي سميوا جيه يوليس يكوا مبوا كتكوا نياما بوني حلالي كولنا ينجينيو. إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين طيب جيه يكوا نمنا دامو كتكوا إسلام أننجاو كم سيديا أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا, hata katika wanadamu, hata akiwa kafiri ni mtu ukamsaidia ana njaa ukamsaidia, wewe wafikirie utalipwa dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha ahsanta ilayhi fa inna Allah jalla wa ala yashkuru laka dhalika alihsan, ukimfanyia wema mwanadamu Allah atakushukuru kwa wema wako. Qala ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbu almuhsinin. An-naw'u ath-thalith wa huwa itqanu al-'amal, aina ya tatu ihsan ni mtu kufanya wema, itqan kufanya vizuri ile kazi anayoifanya. Ai amal ta'malu, ayu amalin ta'malu, ayu amalin, amali yoyote, kazi yoyote unayoifanya. Kama wewe kwa mfano ni rubani wa ndege mfano, ukaifanya vizuri kazi yako. Ikiwa ni dereva wa gari, ukafanya vizuri kazi yako. Kile kazi ambayo umepewa ukaifanya vizuri. Yajibu alayka an tutqinahu, ni wajibu juu yako uifanye kwa uzuri kabisa. La yuqal inna fulanan yuhsinu kadha, isiwe ni kwa ajili watu wa kuseme kwa mfano fulani bwana mashaallah yule mimi sijaona mfano wake seremala yule. Fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekuelekeza katika kufanya vizuri, utalipwa ajr pamoja na kuwa ni jambo la nini, la kidunia, hata likiwa ni jambo lako la kidunia. Hivi mtu akisoma haya akayaelewa na kuyatabikisha katika maisha yake, waonaje atakuwa mfanyikazi wa aina gani katika ile sehemu anayofanyia kazi? Lakini leo tuishi na watu bwana, mtu ni mfanyikazi, ameandikwa kazi kwa mtu, afikiria namna gani ya muangushi au asifanye kabisa ile kazi kama yule mtu amuone. Ikiwa naambiwa bwana hii hapa kazi ifanye, akiondoka yule mtu amekaa tu pale, akiwa yuaje ndio ajili anashika ufagio, afagia haraka haraka, akifanya tena yuaimba huku yafagia. Muongo shekhe, wewe wafanya mpaka uonekane, watu waseme mashaallah fulani afanya kazi, sio watu kushangaza. Au pengine amuibia swa yule aliyemwandika kazi, amuibia kweli kweli. Kuna watu mtu amefungua kazi amuibia mpaka mwisho sema mimi nafanya kazi sioni faida, acha mfunge basi kampuni hiyo, yafungwa akose yeye kazi na wengineo. Haya, kile ulichokuiba kinkusaidia nini? Umemuibia mpaka umemwangusha, wapata faida gani? Alafu wote wanaofanya mambo kama haya wallahi hawana baraka katika maisha yao kabisa, mtu apata taabu katika maisha yao. Kuna watu sisi hapa twaishi, mtu aweza kwa siku moja akaiba pengine labda milioni nzima ya Kenya, hasa wafanyikazi wanaofanya kazi katika serikali wengine, milioni nzima ya Kenya. Lau kama utaambiwa wewe sasa hii milioni moja babangu hii utaitumia, waweza kuipanga mwaka mzima ukaitumia na isishi. Lakini uona huyu ameiba yeye, akaichukua kwa njia ya haramu, wallahi usishangae wiki moja isifike kila kitu kimpotea. Na kila ukiwa nazo nyingi katika dunia, hasa ikiwa katika haramu, easy comes easy goes, kila inavyokuja sahali ndio inavyoondoka sahali. Waona kazi za wa mimi na shughuli ile, mpaka kunyoa kwako ulikuwa ukinyoa kwa shilingi 50 utakwenda kutafuta 10,000. Usifikirie ni ujanja wako utajiona wewe, huwa ni Allah ankupa mtihani huo ili ziishe. Kitwa kile kile, kitwa chako kama kitale kile, mwizi mkubwa wewe, kitwa kidogo kile kama kitale chako ulikuwa kinyolewa shilingi 50, eti enda tafuta mahali anyole. Mimi wajua nanyoa wapi hivi? Nanyoa mahali 20,000 kabisa, sijui nafanywa nini, nafanywa nini. Kumbe Allah amemjalia awe hivyo ili ipotee, zipotee. Mara umeona mpata kidogo tu maumivu, aenda mimi sasa hivi naenda kutibiwa Umarekani, kumbe ndio yopoteziwa zile pesa. Akirudi ukija akipigiwa maisha, hana kitu, hana chochote. Na wenyewe wajua, mi sikutaki sikusudii mtu fulani, lakini ikiwa wewe ni mmoja wao, wajua namaanisha nini mimi. Wallahi sijaona mtu ambaye watafuta njia ya haramu katika kazi yake isipokuwa ana taabu katika maisha yake, hawezi kunyokea. Na yule ambaye amuona iwapata kichache, lakini kwa njia ya halali, Allah yajalia baraka katika kile kichache chake alichokuwa nacho, apata utulivu wa moyo halali yake. Alhamdulillah, sijamdhulumu mtu wala sijadhulumu serikali wala sijafanya chochote, alhamdulillah. Na Allah atajalia baraka katika hiyo. Sasa leo yule anayetoka namna hii aonekana nani? Mjinga huyu. Alikuwa pale bwana, pesa zote zapita mkononi kwake, si uvute hivi tu. Alichukua halali yake, Allah akambarikia katika maisha yake. Kumalizia, waqad jaa fil hadith inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, Allah apenda kwa mmoja wenu akifanya jambo basi alifanye kwa perfection, ili nieleweke, alifanye kikamilifu lile jambo. Kwa ikiwa ufanya kazi ifanye kikamilifu kwa kadri ya vile Allah amekuwezesha. Allahu musta'an. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.